सबको पछाड़ना, हेनरी फोर्ड की पहली रेस। मोनिका कुली, चित्र, वॉइस। हेनरी फोर्ड को गाड़ी चलाना पसंद था, उसे नगर में गाड़ी चलाना पसंद था। उसे देखकर लोग बहुत उत्तेजित हो जाते थे। वहां है बावला हेनरी, वो अपनी घोड़ों की गाड़ी को फिर से चला रहा है, लोग कहते। औरतें फुटपाथ की ओर दौड़ती, आदमी कूद कर छिपने की जगह ढूंढते। कुत्ते भौंकते, घोड़े पिछली टांगों पर खड़े हो जाते। हेनरी को नगर में गाड़ी चलाना पसंद था। हेनरी ने अपनी कार स्वयं बनाई थी, यह गैस से चलती थी, इसमें ब्रेक नहीं था। कार रोकने के लिए हेनरी इंजन बंद कर देता था, फिर वो बाहर कूद जाता था। हेनरी कार को एक खंभे से बांध देता था, ये घोड़े समान, ताकि वो खिसक कर आगे न चले जाए। हर कोई चाहता था कि हेनरी फिर से घोड़ा गाड़ी चलाना शुरू कर दे, लेकिन हेनरी को कारों से प्यार था। उसे कार चलाना बहुत अच्छा लगता था और उसे कारें बनाना भी अच्छा लगता था। और लोग भी कारें बना रहे थे, उनकी कारें बहुत महंगी थी, उन कारों की हमेशा मरम्मत करनी पड़ती थी। चूंकि अधिकांश लोग कारें चलाना नहीं जानते थे, उन्होंने कारें चलाने के लिए ड्राइवर रखे हुए थे। हेनरी का एक सपना था, वो एक ऐसी कार बनाना चाहता था जिसे हर कोई खरीद सके। अपनी सपनों की कार बनाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, वो पैसे कैसे पा सकता था। उसने रेस में भाग लेने का निर्णय लिया। अपने जीवन में हेनरी ने रेस में कार कभी नहीं दौड़ाई। कारों की रेस एक नया खेल था, रेस देखने के लिए लोग सज धज कर आते थे। वो चिल्लाकर और तालियां बजाकर सबसे तेज दौड़ने वाली कार को जीत के लिए उत्साहित करते थे। अगर मैं रेस जीत जाऊं, हेनरी ने अपनी पत्नी क्लारा से कहा, तो मैं अपनी नई कार बना पाऊंगा। हेनरी और एक मैकेनिक जिसका नाम स्पाइडर हफ था, काम में जुट गए। उन्होंने अपनी कार में 26 हॉर्स पावर का एक इंजन लगाया। 1 हॉर्स पावर एक घोड़े को खींचने की शक्ति के बराबर होता है। ये इंजन लगाने से हेनरी की कार एक घोड़े को पछाड़ सकती थी कुछ ही पलों में। लोग हेनरी पर खूब हंसे। तुम डेयर डेविल को कभी नहीं हरा पाओगे, उन्होंने कहा। एलेक्जेंडर विंटन को लोग डेयर डेविल बुलाते थे, वो अमेरिका का कार रेसिंग चैंपियन था। मैं उसे हरा सकता हूँ, हेनरी ने कहा, मेरी कार बेहतर बनी। क्लारा ने सिर हिलाकर हामी भरी। बस एक चीज चाहती थी, वो बस एक चीज चाहती थी, वो चाहती थी कि हेनरी अपनी कार सुरक्षित ढंग से चलाए। कारों की रेस मिशिगन राज्य में डेट्रॉइट के निकट एक रेस ट्रैक पर होती थी। हेनरी ने 10 मील की रेस में भाग लिया। रेस का पुरस्कार था $1,000। उस दिन कोई 8,000 दर्शक रेस देखने आए। 10 माइल की रेस दिन की अंतिम रेस थी। उस रेस में सिर्फ हेनरी और विंटन ही भाग ले रहे थे। हेनरी की ओर देखकर डेयर डेविल मुस्कुराया। उसने अपनी हेड उठाकर हेनरी का अभिवादन किया। हेनरी भी हेड उठाकर उसकी ओर मुस्कुराया। रेस के लिए तैयार हो जाओ, रेस शुरू करने वाले ने ऊंची आवाज में कहा। हेनरी ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। इंजन चालू करो, स्पाइडर ने हैंडल घुमाकर इंजन चालू किया। हेनरी की कार गरजने लगी। बैंग! रेस शुरू करने वाले ने पिस्तौल चलाई। हेनरी और विंटर ने ट्रैक पर अपनी अपनी कार दौड़ा दी। लोग तालियां बजाने लगे। अधिकांश लोग विंटन के लिए तालियां बजा रहे थे, उन्हें विश्वास था कि वही रेस जीतेगा। दोनों कारें साथ साथ दौड़ रही थी। आगे पहला मोड़ था। विंटन मजा हुआ खिलाड़ी था, वो जानता था कि धीरे किए बिना मोड़ पर कार कैसे चलाई जा सकती थी। लेकिन हेनरी नहीं जानता था, उसे इंजन बंद करना पड़ा। फिर उसने धीरे से लंबा मोड़ काटा। बाहर लटको, हेनरी चिल्लाया। स्पाइडर कार के रनिंग बोर्ड पर खड़ा हो गया, वो बाहर की ओर लटक गया। हेनरी ने मोड़ काटा, स्पाइडर के भार ने कार को उलटने नहीं दिया। विंटन आगे था। हेनरी ने कार की गति बढ़ाई। ट्रैक पर कार तेज गति से दौड़ने लगी, उसकी कार विंटन की कार के बराबर आ गई। दोनों कारों ने ट्रैक के 5 और चक्कर लगाए। कारों की रेस का अंतिम चरण शुरू हुआ। समापन रेखा दिखाई दे रही थी। अचानक ट्रैक पर काला धुआं छा गया। हेनरी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या उसकी कार खराब हो गई थी? क्या कार का इंजन अधिक गर्म हो गया था? क्या सपनों की कार बनाने की चुनौती समाप्त हो गई थी? नहीं, विंटन की कार खराब हो गई थी। उसकी कार का पेट्रोल जल रहा था। अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो गया। विंटन की कार धीरे धीरे रुक गई। धूल के बादल को चीरते हुए हेनरी की कार गरजती हुई आगे निकल गई। इपी! वो प्रसन्नता से चिल्लाया। भीड़ बेकाबू हो गई। आदमियों ने अपनी टोपी हवा में उछाल कर फेंक दी। दृश्य को अच्छे से देखने के लिए औरतें अपनी कुर्सियों पर खड़ी हो गई। हेनरी ने अपनी पहली कार रेस जीत ली थी। हेनरी फोर्ड अमेरिका का नया कार रेसिंग चैंपियन बन गया था। अगले दिन हेनरी की फोटो और उसका नाम हर अखबार में प्रकाशित हुआ। उसने पुरस्कार की राशि जीत ली थी। उसने क्रिस्टल का सुंदर पंच बाउल भी मिला था। उसे क्रिस्टल का सुंदर पंच बाउल भी मिला था। मेहमानों को दिखलाने के लिए क्लारा ने बाउल को एक मेज पर सजा कर रख दिया। हेनरी ने अपने सपनों की कार बनाई। उसने इसका नाम रखा मॉडल टी। कार उसने एक ही रंग की बनाई, काले रंग की। मॉडल टी को चलाना आसान था, इसकी मरम्मत करना भी आसान था। लोगों को यह कार पसंद आई, वो इसे टिन लिजी बुलाते थे। हेनरी फोर्ड अपनी टिन लिजी को चलाकर नगर में ले आया। उसे देखकर लोग बहुत उत्साहित हुए, औरतों ने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया। आदमियों ने अपनी कारों के हॉर्न बजाए। हेनरी प्रसन्न था, उसने ऐसी कार बनाई थी जिसे कोई भी खरीद सकता था। यह एक सच्ची कहानी। यह रेस 10 अक्टूबर 1901 के दिन भी थी। हेनरी ने पुरस्कार की राशि से फोर्ड मोटर कंपनी बनाई। हेनरी फोर्ड की मॉडल टी ऐसी कार थी जिसे हर कोई खरीद सकता था और लगभग हर किसी ने खरीदा था। हेनरी फोर्ड स्पाइडर विंटन, यह उस रेस की फोटो है। हेनरी विंटन से आगे जाने वाला था। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पाइडर कार के रनिंग बोर्ड पर लटकता दिखाई देगा।